जाए मेरे निशान टूटे दिल की मत कर तू फिकर मेरे हमनवा यार तुम तुझको इस कदर रह जाए मेरे निशान मेरे निशान मेरे निशान मेरे निशान मेरे निशान मेरे निशान मेरे निशान future behind you.